Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 2 sierpnia, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Gwałtowne burze z gradem w południowo-zachodniej Polsce, jest ostrzeżenie IMGW. 10 tysięcy złotych nagrody za wskazanie sprawców podpalenia punktu szczepień w Zamościu. Zaszczepieni mogą już polecieć do Wielkiej Brytanii bez 10-dniowej kwarantanny na miejscu. Są ostrzeżenia przed burzami z gradem dla południowo-zachodniej Polski. Niebezpiecznie będzie w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i częściowo w małopolskim. Podczas tych burz może spaść do 30 mm deszczu, a porywy wiatru do 70 km na godzinę. Takie porywy mogą już łamać gałęzie, także może być to sytuacja niebezpieczna. Burzom również może towarzyszyć grad. Mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do wieczora. Więcej o pogodzie po sporcie. Minister zdrowia wyznaczył nagrodę 10 tysięcy złotych za pomoc w ujęciu sprawców podpalenia punktu szczepień i sanepidu w Zamościu. Dochodzenie prowadzi specjalna policyjna grupa. Trwa szacowanie strat. Wiadomo, że zniszczone zostały szczepionki przeciwko COVID-19. Barbara Góra. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił na konferencji prasowej w Zamościu, że doszło tam do aktu terroru. To, z czym mamy do czynienia dzisiaj, no trudno nazwać inaczej niż aktem terroru. Aktem terroru, który, podkreślam, nie jest skierowany już tylko wobec tych osób, które tu pracują, które się szczepią, ale wobec państwa polskiego. Minister ogłosił, że osoba, która pomoże złapać sprawcę tego zdarzenia, otrzyma nagrodę w kwocie 10 tysięcy złotych. Za wskazanie sprawcy. Oczywiście we współpracy z policją taką nagrodę przyznam. Minister zdrowia chce, aby pracownicy punktów szczepiennych byli objęci specjalną ochroną prawną, tak jak funkcjonariusze publiczni. Barbara Góra, Polskie Radio. Kierowca autobusu miejskiego z Katowic, który śmiertelnie potrącił 19-latkę, był pod wpływem leków antydepresyjnych i przeciwbólowych. We krwi 31-latka nie było obecności narkotyków i alkoholu. Leki, które wykryto, były przepisywane na receptę, mówi prokurator Aleksander Duda i dodaje, że śledczy zbadają, jaki wpływ mogły mieć na zachowanie kierowcy. W toku dalszego śledztwa będzie prowadzone postępowanie pod kątem tego, jaki wpływ miały te leki. Oczywiście także z punktu widzenia możliwości prowadzenia pojazdu przez podejrzanego. To, czy te stężenia miały wpływ na zachowanie w danym dniu, będzie oczywiście przedmiotem postępowania i dalszego opiniowania przez prokuraturę rejonową Katowice Północ. Kierowca zaprzeczył, że leczył się psychiatrycznie. 31-latek usłyszał zarzuty zabójstwa kobiety i usiłowania zabójstwa dwóch osób. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Po sobotnim tragicznym wypadku katowicki ZTM zdecydował o dodatkowych kontrolach u przewoźników świadczących usługi dla Zarządu Transportu Metropolitalnego, mówi jego rzecznik Michał Wawrzaszek. Zaraz po tym tragicznym wypadku zażądaliśmy od PKM-u Katowice, czyli od operatora tej linii, szczegółowych i pilnych wyjaśnień. Deklarujemy gotowość do współpracy z odpowiednimi służbami. A jeszcze dziś ma zostać wydane postanowienie o wyłączeniu do odrębnego postępowania sprawy bójki, do której doszło przy ulicy Mickiewicza. Bójka miała miejsce na pasie ruchu, na którym kierowca autobusu miejskiego przejechał 19-latkę. Brak kwarantanny, mniej testów. Do Zjednoczonego Królestwa jest od dziś łatwiej wjechać. Londyn zmienił zasady dla osób w pełni zaszczepionych ze Stanów Zjednoczonych i większości krajów Unii. Adam Dąbrowski. Jeszcze do niedawna podróż na trasie Polska-Królestwo była wyzwaniem. Przypominało to tak naprawdę grę, w której trzeba zdobywać kolejne bazy i pokonywać kolejne przeszkody. Pani Agata szczególnie źle wspomina kwarantannę. Tak bardzo chciałabym coś zobaczyć, coś zwiedzić, a nie mogę tego zrobić, bo 5 dni muszę spędzić na kwarantannie. Dwa zastrzyki dla podróżnych to również zastrzyk finansowy dla branży turystycznej, na przykład w Szkocji. Turystyka z zagranicy to dla Szkocji bardzo ważny rynek. Przed pandemią przybysze ze świata stanowili 1/5 wszystkich, którzy płacili za noclegi. Gospodarka zyskiwała na tych wizytach około 2,5 miliarda funtów. Mówi Polskim Radiu Julian Frank z organizacji Visit Scotland. By dostać się do Królestwa, nadal trzeba zrobić test przed przylotem, wypełnić specjalny formularz, a także zarezerwować badanie PCR. To ostatnie musimy wykonać w drugim dniu po przybyciu na wyspę. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na razie tylko wyrywkowe kontrole na polsko-niemieckiej granicy. Od wczoraj obowiązują nowe zasady wjazdu do Niemiec. Żeby przekroczyć granicę, trzeba być zaszczepionym przeciwko koronawirusowi, być ozdrowieńcem lub okazać negatywny test. Obostrzenia obejmują głównie turystów, nie dotyczą pracowników transgranicznych, mówi Grzegorz Chmielewski ze stowarzyszenia Freie Grenzen. tym momencie jest to, o co my właściwie walczyliśmy, czyli ten moment, w którym nie negujemy tutaj samych obostrzeń koronawirusowych, natomiast ten ruch, mały ruch graniczny, który tak naprawdę przez lata był budowany, chodziło nam o to, żeby został utrzymany. Niemcy wprowadziły obostrzenia w obawie przed czwartą falą pandemii. U naszych zachodnich sąsiadów dziennie notowanych jest od 1,5 do 2 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowy serwis Trójki, Krzysztof Łoniewski. I znów dużo o tym, co w Tokio. Tadeusz Michalik jutro będzie walczył o brązowy medal w zapasach w stylu klasycznym w kategorii 97 kg. W półfinale musiał uznać wyższość dwukrotnego mistrza świata Rosjanina Musyjewojewa. O niuansach związanych z tym pojedynkiem mówi dwukrotny mistrz olimpijski Andrzej Wroński. Wagowo to od nich odstępuje, bo ci zawodnicy, którzy tutaj walczą w tej kategorii, to tak poza zawodami w treningu to ważą powyżej 100 kg, a Tadek no to kurczę poniżej 97. Tutaj zauważalna była ta przewaga siły i jego przeciwników. No i to na pewno zadecydowało o końcowym wyniku tej walki. Teraz lekka atletyka. Do finału rzutu młotem awansowali z łatwością Wojciech Nowicki z najwyższym trudem Paweł Fajdek. Joanna Linkiewicz nie pobiegnie w finale 400 metrów przez płotki. W półfinale zajęła 5. miejsce, walcząc nie tylko z rywalkami, ale i mokrą bieżnią. Przed jej startem nad stadionem przeszła ulewa. Myślę, że dużo tutaj warunki jednak pokazały, że no wyniki były dużo gorsze od tych w eliminacjach. Dużo dziewczyn sobie też nie poradziło, bo jedna wywrotka, jeden falstart, więc ja też się bardzo bałam, żeby nie wypaść z bloków, bo jak sobie zaczęłam ustawiać, to rzeczywiście czułam, że jak podniosłam się, że tam gdzieś tam uciekają mi ręce. Joanna Linkiewicz odpadła w półfinale. Do półfinału biegu na 1500 metrów awansowała Martyna Galant. I jeszcze jedna informacja lekkoatletyczna, bardzo smutna. W wieku 80 lat zmarł wczoraj znakomity trener Sławomir Nowak. Trenował płotkarki, wieloboistki, sprinterki i rekordzista świata w biegu na 800 metrów pochodzącego z Kenii Duńczyka Wilsona Kipketera. Tak wspomina go rekordzistka świata w biegu na 100 metrów przez płotki Grażyna Rapsztyn. Tak jak porównuję z innymi trenerami, to miał bardzo ciekawe pomysły, bardzo ciekawy warsztat trenerski. Być może momentami za dużo żeśmy trenowały, byłyśmy przeciążone, ale generalnie te treningi dawały rezultaty. I wracamy do Tokio. Grzegorz Fijałek i Michał Bryl na 1/8 zakończyli udział w turnieju siatkarzy plażowych. W dwóch setach ulegli włoskiej parze Daniele Lupo, Paolo Nicolai. Z kolei nasze kolarki torowe Urszula Łoś i Marlena Karwacka na 7 miejscu ukończyły rywalizację w sprincie drużynowym. Poza olimpijskimi arenami piłkarze i kibice Legii Warszawa dowiedzieli się, z kim ewentualnie spotkają się legioniści na wypadek wygranej w dwóch meczu z Dynamem Zagrzeb, co może być niezwykle trudne w ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Będzie to lepszy z pojedynku Crvene Zvezdy Belgrad z Szerifem Tiraspol. A propos piłki krajowej, dziś ostatnie spotkanie drugiej kolejki w PKO Ekstraklasie. Lechia w Gdańsku zagra z Wisłą Płock, a jej trener Piotr Stokowiec irytuje się, słysząc, że w poprzedniej kolejce Wisła przegrała z rezerwami wspomnianej Legii. Myślę, że trochę takie irytujące są opinie, że Wisła Płock sobie nie poradziła z drugim garniturem. Myślę, że ten drugi garnitur Legii znalazłby miejsce w niejednym zespole ekstraklasowym i ten mecz był bardzo wyrównany i można powiedzieć, że Wisła grała tam bardzo dobrze. Mecz w Gdańsku o 18:00, kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 19:00. Dziś wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu oraz lokalnie burze z gradem drobnym. Temperatura od 20 do 23 stopni. Wieczorem możliwe gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Są alerty IMGW dla południowych województw. W nocy powinno się uspokoić. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południu i północy kraju okresami może być duże. Początkowo gdzieniegdzie zanikające przelotne opady deszczu i punktowe burze. W strefie nadmorskiej przelotne opady i burze mogą utrzymywać się przez całą noc. Temperatura od 11 do 13 stopni na przeważającym obszarze do 15 nad morzem. Wiatr słaby, zachodni, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy.

serce płynie czas, to nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas, wspomnij o mnie w swoich snach. Czekam na ten znak, zawrócę rzeki biegnie, zatrzyma mnie strach, odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć, przestałem liczyć czas, zgubiłem się, yeah. Zapadam w sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia. Czas, wspomnij o mnie w swoich słodki deszcz, to był Kamil Husajn. Prawie 18 minut po godzinie 17, przed 17 mówiliśmy Państwu o tym, jak koła gospodyń wiejskich zamierzają za pomocą różnego rodzaju eventów promować i zachęcać wszystkich do szczepień. Tymczasem specjaliści ostrzegają, że wczesną jesienią może dojść do kolejnej fali pandemii, jeśli Polacy nie nabiorą odporności zbiorowej. Żeby zmniejszyć zagrożenie pandemiczne, liczba osób zaszczepionych musi wynosić około 70% populacji. To jest ten próg tak zwanej odporności zbiorowej. Liczba chętnych do szczepień tymczasem niestety maleje, więc mobilne punkty szczepień pojawiają się w niecodziennych miejscach. Na przykład w zeszły weekend okazję do przyjęcia szczepionki mieli na przykład turyści i miejscowi Spowidza w Wielkopolsce. To popularna miejscowość wypoczynkowa nad Czystym Jeziorem. Tam do szczepień zachęcali m.in. strażacy miejscowej OSP. U mnie na szczęście nikt nie umarł, ale przechodziliśmy bardzo ciężko. Dlatego Jakub Tocha, młody strażak ochotnik z Powidza, wraz z innymi duchami zachęcał turystów do szczepienia w mobilnym punkcie ustawionym tuż nad jeziorem. Promujemy, ponieważ chcemy, żeby to wszystko wróciło do normalności. Zachęcamy, żeby ludzie przyjeżdżali do Powidza w końcu, żeby było normalnie. Przez te półtora roku mieliśmy spory jakby kryzys, złe chwile. W promocję szczepień zaangażowana była w Powidzu cała jednostka miejscowej OSP, zapewnia prezes Jerzy Szczepaniak. Tym bardziej, że no, tereny przy wodzie i sama woda są również niebezpieczne. Grupy ludzi stykają się ze sobą nawet i bezpośrednio. No istnieje ta możliwość, że coś tam się może zadziać. Ale mobilny punkt szczepień to okazja nie tylko dla licznych turystów, ale głównie dla miejscowych, mówi sekretarz gminy Powidz Beata Kwitowska. Tutaj przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim udało nam się zorganizować mobilny punkt szczepień przeciwko COVID i po pierwszym dniu było 60 osób zaszczepionych. Wczoraj 50, dzisiaj już mamy 60 osób. Poprawi też istotnie to statystyki samej gminy Powic. Przed weekendem mieliśmy w około 43%, myślę, że zbliżymy się do 50% albo może nawet przekroczymy tą 50%. Nie mamy na miejscu swojego punktu szczepień, więc to jest też dla naszych mieszkańców ważne. Staraliśmy się dotrzeć poprzez media społecznościowe, stronę internetową, ulotki kierowane do wszystkich naszych mieszkańców poprzez takie kanały jak Ambona. I do mobilnego punktu szczepień nad Jeziorem Powickim zgłaszało się przez 3 dni wielu chętnych, mówi lekarka Bogna Wajdę. Nie zdarzają nam się tutaj osoby, które przychodzą bezpośrednio z plaży, raczej wszyscy są ubrani. No plusem jest to, że siedzimy sobie przy jeziorze, więc jest nam tutaj bardzo fajnie. A przyjęcie szczepionki nad jeziorem przebiegało szybko i bezboleśnie. Nie bolało. Myślałam, że będzie gorzej. Mówiły mi osoby zaszczepione. Bardzo szybko, bardzo fajnie. Od rejestracji do zaszczepienia ile to trwało? 5 minut może, nawet nie. Przyjechałam specjalnie właśnie z pracy. Czyli tutaj było najbliżej w Powidzu? Tak, jak najbardziej. I co, warto się zaszczepić, jak pani mówi? No, jasne, zawsze warto, nie? No co nam innego zostaje na razie? Mąż też idzie się zaszczepić? Tak, ja jestem mieszkańcem gminy Powic. Szczepienia nad jeziorem. Super sprawa. Myślę, że każdy, kto tu przechodzi, przynajmniej powinien zastanowić się, czy nie warto skorzystać z takiej okazji, żeby zaszczepić się na miejscu. Jednak tuż przy plaży, obok mobilnego punktu szczepień, spotkałem także sporo osób niezdecydowanych, które ze szczepieniami się nie spieszą. Nie, na razie jeszcze się wstrzymujemy. Może trochę bliżej, nie wiem, jesieni, może się w końcu skusimy, bo ja już tak od paru dni się waham, ale no tak jakoś wychodzi, że jeszcze się wstrzymujemy. No tak z nienacka raczej nie odważyła się. Nie za bardzo, żeby wejść. Szczerze... Nie wiem, co mają, co to jest. Johnson. Nie mam pewności. Dopóki nas nie zmuszą, nie szczepimy się. Dlaczego? Tu się toczy walka o duży pieniądz. Może o życie? W momencie. Państwa. Może też. W Wielkopolsce zaszczepiło się już około 3 milionów osób. Urząd Wojewódzki zapowiada, że mobilne punkty szczepień pojawią się w kolejnych dniach w innych, mniejszych ośrodkach, tam gdzie nie ma stałych punktów szczepień przeciwko COVID-19. No to jeszcze może jeden argument dla nieprzekonanych. Jonathan Van Tam to jest, proszę Państwa, zastępca głównego doradcy brytyjskiego rządu do spraw medycznych. On pod koniec ubiegłego tygodnia podał szacunki, zgodnie z którymi program szczepień w Wielkiej Brytanii pozwolił na razie w samej tylko Anglii uniknąć 60 tysięcy zgonów i 22 milionów infekcji. Uważaj na niego, dziewczyny, kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny, kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcę do ucha jego usta drwią. Trójka. Program trzeci. Siedemnasta i 29 minut. Sporo chmur nad Polską, na razie niezbyt groźnych. Taka największa chmura i chyba najgroźniejsza usadowiła się w tej chwili nad województwem śląskim i przykrywa je prawie, że całkowicie, prawie, że w 100%. Tam możliwe te intensywne zjawiska atmosferyczne, o których mówimy dzisiejszego popołudnia. Jeśli chodzi o wieczór, no to zachmurzenie będziemy mieli generalnie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, możliwy też drobny grad. Temperatura od 20 do 23 stopni. Wieczorem możliwe gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Są alerty IMGW dla południowych województw. W nocy powinno się nieco uspokoić, bo te alerty obowiązują do wieczora. Powinno się uspokoić i zachmurzenie będzie już małe i umiarkowane. Tylko właśnie na południu i północy kraju okresami może być duże. Początkowo gdzieniegdzie zanikające przelotne opady deszczu i punktowe burze. W strefie nadmorskiej te przelotne opady i burze mogą utrzymywać się nawet przez całą noc. Temperatura od 11 do 13 stopni na przeważającym obszarze, do 15 nad morzem. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Punktualnie 17.30, czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekert. Indeks PMI obniżył się w lipcu z 59,4 do 57,6 punktu. Jest to wynik poniżej mediany prognoz rynkowych analityków, która wynosi 59 punktów. Komentarz firmy Markit, która bada koniunkturę w przemyśle, wskazuje na słabsze oceny bieżącej aktywności produkcyjnej oraz portfela zamówień. Wynik prawdopodobnie stanowi też reakcję na niższe prognozy zamówień dla niemieckich przedsiębiorstw. Pomimo osłabienia, bieżąca wartość indeksu jest ciągle jedną z najwyższych w historii badania, mówi Jakub Rybacki, analityk z Zespołu Makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Spodziewamy się, że tendencja spadkowa utrzyma się w kolejnych miesiącach. Niemieckie firmy raportują coraz niższe zamówienia spoza strefy euro. To prawdopodobnie efekt spowolnienia aktywności gospodarczej w Azji. Dotychczas ten region świata napędzał globalny przemysł oraz wzmacniał presję kosztową. Wraz z normalizacją punktu zagranicznego stopa wzrostu polskiego przemysłu powinna wracać do poziomu zbliżonych do innych gałęzi gospodarki. Wskaźnik PMI jest wyliczany na podstawie ankiet przeprowadzonych przez menedżerów. Wartość tego wskaźnika powyżej 50 punktów oznacza ożywienie, poniżej zapowiada spadek aktywności ekonomicznej. Statystyczny Polak wydaje na utrzymanie i wyposażenie domu około 25% swojego budżetu, wskazali analitycy HRE Investments, powołując się na dane Eurostatu. Podobnie jest w Holandii, Belgii, Słowacji, Finlandii, Szwajcarii, Danii i w Niemczech. Jeszcze przed epidemią regułą było to, że z roku na rok koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem domu pochłaniały coraz mniejszą część domowego budżetu. Było to o tyle uzasadnione, że dochody obywateli rosły, a więc po opłaceniu rachunków wystarczało im na więcej innych przyjemności niż jedzenie i mieszkanie. Epidemia to częściowo zmieniła, informuje HRE. Analitycy wskazują, że według danych GUS dochody wciąż rosły, ale wydatki na mieszkania także. Ich zdaniem częściowo wynika to z faktu, że wiele osób zdecydowało się na przeprowadzenie remontu w czasie pandemii. Mamy najwyższą inflację od 10 lat. Z danych opublikowanych w piątek przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w lipcu za towary i usługi płaciliśmy o 5% więcej niż przed rokiem. Jak daleko posunie się wzrost cen w Polsce i jak można z inflacją sobie poradzić? O to zapytam już za chwilę naszego gościa. Będzie nim Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKO BP. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,23 zł, za euro 4,55 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,83 zł, a funt brytyjski 5,32 zł. Mnie pobudzi rano, umyłem się pod kranem, pożegnałem uściskiem dziadki maleńkie, szofer wiezie mnie z wdziękiem. Czekałem będąc młodym chłopakiem, jak Wojtek został straszakiem. Teraz jestem starszy i poważniejszy, i lektury mam trochę mądrzejsze. Kamienną twarzą siedzę przy stole, przy nim ludzie, których mniej trochę wolę. Dostało się tak nagle, jakby dziełem przypadku. Kto z nas może pan, panie Waldku? Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Wietrzeć się Sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Cały naród murem za panem stoi. Na nasze głowy w ten poranek piękny czerwcowy. Za ścianą słyszę, kłócą się frakcje. W tym roku chyba nici z wakacji. Paznokcie pod stołem nie daje poznać, że trochę się boję. Trzeba trzymać fason w każdej chwili, nawet wtedy, kiedy wszystko się wali. Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Wietrzeć się Sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Pan prezydent także za panem stoi. Szybko robić coś konkretnego, bo inaczej wywloką stąd każdego. Już nie słucham, co się dzieje obok na sali. Właściwie to się zdecydowałem. Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Dwie trzecie Sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Cały naród murem za nami stoi. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podsumowaniu dnia jest główny ekonomista PKO BP, pan Piotr Bujak. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jeśli chodzi o lipcową inflację, nie wygląda to najlepiej. W lipcu roczny wskaźnik inflacji wyniósł 5%. Eksperci spodziewają się, że może być jeszcze wyższy, inflacja może przyspieszyć. Ilekroć rozmawiam z panem, to wywnioskowałem, że jest pan bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o kwestię pochopnego podwyższania stóp procentowych. Czy w tej sytuacji, skoro mamy inflację najwyższą od 10 lat, zmienia pan swoje podejście? Inflacja w lipcu tego roku wyrównała ostatni taki szczyt sprzed ponad 10 lat, z maja 2011 roku. Jesteśmy faktycznie wyraźnie powyżej celu inflacyjnego i nasze prognozy wskazują, że do końca tego roku inflacja będzie na jeszcze wyższym poziomie, nawet powyżej 5%. To jest oczywiście argument za tym, żeby myśleć o normalizacji polityki pieniężnej, ale są też inne argumenty, takie jak na przykład niepewność związana z wpływem ewentualnej kolejnej fali pandemii na aktywność gospodarczą. Poza tym trzeba pamiętać, że duża część wzrostu inflacji, który widzimy w tym roku, wynika z czynników o charakterze przejściowym, a także niezależnym od działań w zakresie krajowej polityki pieniężnej. Podwyżkami stóp procentowych nie zatrzymamy wzrostu cen ropy na światowych rynkach, co podbija ceny paliw w Polsce, i nie zatrzymamy wzrostu cen produktów rolnych na światowych rynkach i z tym nie ma sensu walczyć podwyżkami stóp procentowych. Natomiast jak najbardziej Rada Polityki Pieniężnej powinna brać pod uwagę to, że utrzymujący się już dość długo podwyższony poziom inflacji może spowodować, że wszyscy zaczniemy powszechnie oczekiwać utrwalenia się takiego stanu w kolejnych kwartałach i latach, a to może uruchomić tak zwaną spiralę cenowo-płacową, odkotwiczyć, jak mówią ekonomiści, oczekiwania inflacyjne i to już będzie droga do tego, żeby inflacja się wymknęła spod kontroli na dłuższy czas. Więc jak najbardziej o normalizacji polityki pieniężnej należy bardzo poważnie myśleć i ona się powinna w ciągu najbliższych miesięcy, najdalej do połowy przyszłego roku, rozpocząć. A jak w takim razie z inflacją mamy radzić sobie my, zwykli obywatele, zwykli konsumenci? No za bardzo ucieczki przed tym wzrostem kosztów utrzymania nie ma. Można oczywiście próbować zmieniać strukturę konsumpcji, ograniczać zakupy tych towarów i usług, które najmocniej drożeją, a więcej kupować tego, co drożeje wolniej lub tanieje, bo cały czas są takie towary i usługi, które tanieją. Natomiast no, pocieszeniem może być to, że w odróżnieniu od tej sytuacji sprzed 10 lat, kiedy ostatnio ceny rosły w takim tempie, teraz mocno rosną wynagrodzenia. Wtedy wynagrodzenia nie nadążały za wzrostem cen, teraz płace rosną dwukrotnie szybciej niż ceny, więc warto pamiętać o tym, że przynajmniej przeciętnie, bo to oczywiście różnie się rozkłada w różnych gospodarstwach domowych, ale przeciętnie wynagrodzenia Polaków rosną 2 razy szybciej niż ceny konsumpcyjne. Rosnące płace to woda na młyn, jeśli chodzi o inflację. Tak, zgadza się. To jest ta spirala cenowo-płacowa, o której wspomniałem wcześniej. Więc na dłuższą metę taki stan, kiedy inflacja jest na mocno podwyższonym poziomie, podsycając presję płacową, nie jest do utrzymania. I to jest właśnie ten element, który wymaga bacznej uwagi ze strony banku centralnego, no i zapewne jakiejś reakcji Rady Polityki Pieniężnej w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Czekamy w takim razie na taką reakcję. Państwa i moim gościem był główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia.

możliwa. Przede wszystkim częste relacje, które do nas docierają, to takie, że był tunel z tejże studni, który łączył się z podziemiami największej wieży na terenie zamku. Natomiast każdy zamek, zwłaszcza średniowieczne twierdze, miały tunele ucieczkowe. Kto wie, czy właśnie nie trafimy na niego. Karolina Bardowska, wójt gminy Zagrodno. Zamek Grodziec intryguje, przyciąga. Nad zamkiem Grodziec krąży wiele legend i tajemnic. My tajemnice chcemy odkrywać. Proszę sobie wyobrazić, co będzie, kiedy okaże się, że rzeczywiście są tam tunele, które uda nam się odkryć i które w przyszłości być może, chociaż w części, udostępnimy dla turystów. Lina przymocowana do specjalnego pasa, a pas do drzewa, żeby... Żeby zejść na dół do studni. Na drugim końcu będzie człowiek. Schodzimy do środka, do wewnątrz, aby sprawdzić po prostu, co tam na dole jest. Trochę tak jak w filmie Pan Samochodzik i Templariusze, że schodzą młodzi ludzie do studni i gdzieś tam przedostają się do bocznego korytarza. Tak to może wyglądać? Zobaczymy, jak zejdziemy na dół. Studni mogłyby się pojawić w Nęki z różnych przyczyn, na przykład w przechowalni na jakiegoś rodzaju produkty, ale w tym momencie jesteśmy dosłownie przed wejściem do środka. To jest taka uprząż wspinaczkowa typowa. No karabinki tutaj w zwiększonej wytrzymałości, małpy i te inne szpeje, jak to się mówi. Tylko tym razem nie w górę, a do dołu. Tak, dokładnie. Zjeżdżamy w dół do studni. Tu wyglądałoby, jakby był początek czegoś, bo to na pewno jest nawet wykute i olicowane, ale kończy się skałą. Na pewno korytarza wiodącego gdzieś w przestrzeń nie ma i jeszcze trzeba spokojnie się rozejrzeć. Krzysztof Wojtas, członek Rady Nadzorczej Zamku Grodziec. Sukces, porażka? Ja czuję troszkę niedosyt, ponieważ naprawdę wierzyłem w to, że będziemy w stanie dzisiaj ogłosić sensację. Takiej sensacji jeszcze nie ma, na pewno jest weryfikacja legend, że jest tam boczna odnoga. Wnęka jakaś jest, ktoś zadał sobie trud, żeby wejść do studni i coś tam wydrążyć. Tak, zgadza się. Na pewno są wnęki, które w sklepienie mają obudowane. Zobaczymy, co będzie dalej. I właśnie w tym momencie jeden ze speleologów we wnętrzu studni dostrzegł charakterystyczne wypełnienia między skałami na ścianie, tuż pod powierzchnią wody. Są kamienie, chyba z zaprawą. To możemy sobie jeszcze tu odpompować, a tą pompę... To ona jeszcze pociągnie trochę? Jeszcze pociągnie trochę. Jeszcze nie stawiamy kropki. Jest jedna ściana obmurowana, to znaczy to nie jest lita skała, tylko to są kamienie, wokół których jest jakiś klej. Będziemy musieli zbadać tą ścianę. Tutaj wiadomo, że procedura jest już dużo bardziej skomplikowana, bo to już są prace archeologiczne. Dzisiaj robiliśmy rekonesans, to są badania totalnie nieinwazyjne. Natomiast teraz przed nami współpraca z konserwatorem i archeologami. Oczywiście o wycieczce do wnętrza studni konserwator zabytków wiedział i wydał na nią zgodę niejako z marszu. Procedura związana z pozwoleniem na eksplorację przy użyciu choćby zwykłego kilofa czy szpadla wymaga jednak długich przygotowań, łącznie z opracowaniem bezpiecznej technologii. Ciekawa sprawa. Do Zamku Grodziec wybrał się nasz reporter Andrzej Andrzejewski. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man, behind the blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dream, my conscience seems to be, I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through. But my dreams, as my conscience seems to be, I have hours only lonely.